bilin amaen ina ugay kon in pan panang runa gana uknay nasikun taman babawi pay iman san rikna isuwa Nam-nam-nam.